wong jahat diwat dadi mertobat. Wong lanang lari anak bojo disarati dadi eling njur bali mulih kumpul keluargane. Wong wadon mamah kendali disarati dadi lulut njur gelem atut karo sing lanang. Ora ngono atur Bu Debet. Inggih. Lari bareng tak nyatakake mrene kok jebul sepi. Ora ana pendhita, sing ana malah Petruk kudu ngaduk. Petruk kudu ngaduk. Getingane karo banteng wareng. Karo gedeng banteng wareng iki getinge ra ilok-ilok. Glentem ora gelem nutuk. Bo. Kok yo apangling to? Nggih mboten. Petruk kudu nganduk karo cepul kemul sarung ning aben. Kuwi piye kuwi kok ngono kuwi? Aku to. Lho. Apa pancen kok jarak arep nyekekerke ratu gustimu ngono apa piye? Hm? Jidun, sampun kesesot duka rumiyin kula aturi sareh. Ampun sura-sura ingkang peparap Pegawan Yudhawala niku nggih sing kudu ngaduk niku. Jabang bayi. Lah kuwi jeneng Petruk ngono kok piye to kuwi? Yudhawala piye? Mripat kuwi mlek apa merem? Kuwi Petruk kuwi puno kapane si Janaka, ngono. Goblok. Kok Dawala, Dawala sapa? Lah nggih swara ngangen paduka mestani ning nyataripun ingkang nyarasaken jemah kula nggih. Yang niku. Hei, Petruk. Petruk. Aja kaget aku sing teko. Bojo nganyar-nyari seragamu, Truk. Ana benjarane rawuh bareng kok ora ngabekti, malah metengkreng. Lungguh jegang. Petruk, ingsun Gustimu Mandura Prabu Baladewa sing rawuh. Anoman. Kula Prembat. Insinyur Antaséna. Apa Kyai? Wi. Karepe iki piye wi? Romangsane iki piye? Kados pundi? Apa Pak Kyai? I temonono dayah ya. Temoning dayah iki sing apik. Lah Pak Kyai, anu aku arep ngaso dhisik. Temonono sing apik engko nek njaluk apa turu tono, nek mundhut apa wae aja disulayani. Bapak arep ngaso. Coba terus nyepelake to Prabu to. Kuwi karepe iki piye kuwi? Pasti galungo. Parah. Pak De Mandura iki. Antaséna iki. Heeh, Pak De. Petiku katur. Yo, tak tompo petimu. Batik kowe ning kene iki dapokmu ki apa? Hm? Aku karo Pak De Anoman ning kene iki nyantri. Lho, nyantri. Heeh. Anoman barang kuwi yo nyantri kuwi. Inggih, sedulur. Terus. Banjur Petruk kok metengkring ana kono kuwi. Didapuk apa? Waduh, aksi nek direktur. Kita gedek wah wah wah sajake bagusi wah trembelane pipane gading waduh gading napa nika sungu nah yo aku ki gumun ora ngono Petruk kuwi dik karepe iki ngopo kok nganyar-nyare kaya ngono kuwi hm kae mau dudu Petruk kae sejatine guruku Begawan Dawala ki ya kuwi piyayine. Tak pikir-pikir Antaséna karo Anoman do kwalik cengel kabeh. Wo genangi do nek Petruk ngono kok dadi sembah-sembahi. Antaséna. Anoman. Apa Pak De kula sinuwun. Sing kepiye wae kuwi ketok Petruk dudu Begawan Dawala yen pancen teka kumrene iki butuh bakal njaluk srana. Bisane Nyai Rawati kagungan momongan meneh. Aja mung siji sing wisata wae, yen bisa tambah siji meneh. Syukur metu wadon, nanging bareng tak nyatakake. Sing ana kene kok mung gagelan elek. Si Petruk, aku ora sudi meguru dheweke. Keploros jajaku. Ngatasi aku iki Narendra Gong Binathara, kok mung trimo ngleset ana ngarepe wong edan. Luwih becik aku mundur. Bali nang Mandura. Kondur Prakuto. Seno, oh Pak Kiai, nanti dia mau kundur, duh mulai cari, iya kundur, oh Bali ya mau rodo, muring-muring, Prabu boleh jawab Bali, iya kundur, kau iso mulai wong engko. Kono, suko nyadak sini pi Prabu Baladewa menyang Prakuto kagelandang meta saking petapan Sunyoluri. Amung rikala semono ana kaelokan. Sang Prabu Baladewa kaya ngangkai oyot mimang. Wong sawangsul jumangkah dumugi ngarsanira Begawan Dawala. Saben jumangkah ketemu kelawan Begawan Dawala. Kulo itu dulu. Mau jalan ni nak jemput tu kene to? Enggak, macam beriki. Leh, kulo tilasi gua tak kesana kene beriki. Lalu kau warung ni. Kulo mau mampir beriko. Ayo, angge. Lo, ni teko karpet pedus petruk meneh. Lo angge tau lagi. Keparat. Ayo balik pelaku tu. Angge angge. Wong edan kanggo gawe ora. Pakepe piye apa? Kula bari petuk karo wong elek. Nek perlu ora susah. Ngiling-ngiling dalane mau anggere kira dalan kepenak 12 ora kutu. Heh. Oi 12. Mengga gara-gara warung mandek. Kok bawa pecel lele. Dapurmu. Banyar-banyar anggih mengge ikan jerbi jol eret anggih tiban ketemu karo Petruk eret tak gorgon buta prabur orang lainnya Petruk yuk itu kok warung cilik meneh kae kita teko kene meneh loh tuh pun kubat loh tobat piye? Oh, monggo pelatur merisahan menika. Loh, parah. Katamu podwaran, kenapa cek besok aman jemmu Paris? Kang prayut nawiyo saron tawenging Purwati. Bolo jiwa hus karo bendarane kok jangkar kok jugal-ugalan Petruk aku ki sapa ngerti yo kabeh. Baladewa, kene ora ana Petruk sing ana Begawan Yudawala. Mula yen aku nungkak krama karo kowe ora apa-apa jalaran. Kene dudu papane ratu lan kawula nanging guru lawan murid utawa wong tetulung lan sing ditulungi. Ewa dene yen kowe ora kesedu atimu ya wis kono. Dalia, aku ora gondeli. Nyatane aku bali mulih ora bisa. Mesti kowe sing pasang malah iki. Ayo, aja dadak pasang kemayan. Yen mari adu dodo karo Baladewa. Oh, aja ngajak Sulaya. Wong Sulaya kuwi ora apik. Apik nek padha rukun. Perkara pendakwamu dikira aku pasang palat ya sak karepmu. Ning nyatane aku ora rumangsa. Kowe janjane ora krasa yen diwelehake dening sing momong uripmu. Wong kuwi aja sok demen ngina sak kepadanan urip jalmotan kena kinira. Paribasan kedung jero kena dijajaki. Atine wong sapa sing ngerti, ya toh? Semune kowe ngina marang aku. Dumeh aku ki derajat punakawan. Ndur kok nyek saka penganggepmu sing kuat macet pendito linuwe iki mung para darah satriya tok ngono. Oh, durung karuan sinuwun, durung karuan. Menungsa urip eneng donya iki dening Gusti Kang Maha Kuwasa kabeh padha-padha dikanteni piranti pepak, digawani raga, jiwa lan sukma, digawani daya cipta rasa budi lan karsa, digawani angen-angen lan pikiran. Ano? Mula menungso kuwi sebutane diparingi ya kuwi sifat genep. Sampe ngerti apa teks sifat genep? Prakuto ngerti? Dereng. Kuwi meneh ngerti ya bojomu lara kuwi banyaki. Kau ningana sirun. Mula menungso kuwi digawani sifat genep kuwi wujude neng ndi lan apa wae? Iki kadang kalau sok menungso ora weruh. Ayo, yen pancing ngerti, jlentrehno. Ning ya sing alus nek kowe takon. Ya sing alus, tak langsuli. Yo, Gagi. Piye? Jlentreh piye? Nah, mula menungso kuwi digawani sifat genep. Sepisan, ya kuwi wujud ping pindho urip. Telu karep, akal, budi kuwi menungso. Ana bedane sing mung diparingi wujud, urip, karep. Lah kuwi apa? Lah kuwi kewan. Kewan iki wujude ana, uripe ana, karepe ana. Ning karepe kewan beda karo menungsa. Sebab kewan kuwi ora digawani akal karo budi. Nek ora ngandel pitik iki kurung ana aja mbok pakane ora mudar. Mergane kok ora duwe akal, ora duwe budi. Beda karena manusia dikurungi, wetenge luwe berontak. Loh. Muring-muring, tapi kuwi genep. Ana meneh sing mung diparingi, ya kuwi wujud karo urip. Lah kuwi apa? Kuwi bangsa ning tetukulan. Contone, jagung dipipil, disebar, urip, tukul. Nek ya mung wujud karo urip tok. Ana sing diparingi mung wujud tok ora nganggo urip. Kuwi apa? Upamane wujude gunung, iki yo mung bergeget, mung wujud tok. Ora ene nguripe. Ning najan mengkono, kuwi kalebu keparenging Gusti sing murbeng kawasa. Ngono. Mula diarani manungsa kuwi sipate genep. Beda karo kewan. Kewan kae ora genep. Mula contone kucing kae mlakune tekandalan ora wera-weran. Yo kepenak wae wong ora duwe akal, ora duwe budi. Kirek kae nyenengi bojone tanggane ora digugat.